بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالعبان يا آيبدا سدحية سبانات وصورة القيامة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغس ورمي قيامتي يا أحواله دي أي إلهي نوغس ورمي إلهي وحوده سبحانه وتعالى أرق مرك أو تاقمو وضيح أو مدوبادو ورحضة إيا ضيحان الله كلميو وإي مغرب أي كسوة بشان إنسان كافر كهما إنسا سوحو ليا حق الله عربا إلهي مركا سوحونا هاي أستقو رجع أوبا لقايا أنظر بالفرار كجوب عيونه إلهي مكان لم ينقل الله وصدى مجره إنسان يهو كافر كان ما لنتاس إلهي حقيس أيا وحا هذي مستقر الخلائق خلائق ما يكفونا نيس وعلى حسابي وانا لجازين إياه ينبأ الإنسان يقول إلهي إنسان كوحا الله وهم إياه يوم إذن ما لنتاس بما قدم وحا وهر مرسلي يو أخرى وبما أخرى وحا وقدال مرسلي ينبأ الإنسان يقول إلهي إنسان كوحا الله وهم إياه يوم إذن ما لنتاس يقول إلهي بما قدم وحا وهر مرسلي يو أخرى وحا وقدال مرسلي قيامته مرسى يدعضو له الله سبحانه وتعالى إنسان كوحا الله وهم إياه عمل فيس أول فيس آخر فيس يا الله وهم إياه وكل عمل كسأو سميي شرعي خير وحوي هذا وحالله ورمي أول فيس آخر فيس بلع الإنسان إنسان في يوده إلهي على نفسي نفسي سكر سيدة بصيرة في كمر خاتك عيسوي إلهي حول سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسي بصير عيون إلهي مرك هذا الإنسان إذا متدوي بصيرة خبر كيد واي على نفسه نوح يقطع لغيسا بصيرة مرك هذا خبر كان لتأنيثي وحوية مرك الله فيه مراد كان لقليه إلو لجهد إنسانك جوار حديثة هذا تأنيث الخبر كانوا ومرك الله فيه شاليري إنو مراد كويها إنسانك اللو لجهد حبنه هذا نوال المبالغ عليه معناه وحوية إنسان كوما باهنان عيه شاهد أما مرخاتي وأن حبنهيسة هين أباهنان عيه بل شهادة وحاوه غفلا حبنهيسة أياه غفلا سلاسة لليه مركا الله وحوده سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة إلهي مركا سلاسة مركا لإلهدو إعرابته وسلاسة له وحال اللي هي وحال اللي هي انسان كان هرته وحال لغا دغيا بل الانسان انسان في يد الهي بصيرة بل الانسان انسان كمركاسي وحال لغا دغيا جوارح دي عيال لغا دغيا بل الانسان يد الهي اي جوارح الانسان انسان في حبنهيسي بصيرة نور إلهي في كمر قاسك عيسوي على نفسي نفسي بلع الإنسان أي جوارح الإنسان إنسان في حبنه سي بصيرة في كمر قاسك عيسوي على نفسي نفسي في كمر قاسك عيسوي سيدا سامر كاسا الله معنين يا معايا لهذا إنسان في حاله لجهده جوارح لأياله لجهده ساسا مركاسي معنوه نقونا يا بلع الإنسان إنسان كي أي جوارح الإنسان إنسان كي حبنه سيو الإلهي بصيرة في كمر خاتك عيسوي على نفسي نفسي جوارحي سياد واقعي في عمل كي أوسمي أي شيء جيسا ولو ألقاها بره دوله إلهي إنسان كم معاذيره عذر داري الكيسة بسيط ولو ألقاها بره دوله إلهي معاذيره عذر داري الكيسة جمع معذرة وهي على غير قياس وهي وحال لقوضة معذرة كستبه لي ماذي لقى أقبل ماي وهي ووحو السمي مركز إنكراية لقى أقبل ماي وهي قال تعالى لنبيه إلهي نبيه سوحونه كسو قدر ميسان لا تحرك هدق نقاجن به بالقرآن قرآنك لسانك عهد تاغها كل نقاجن لتعجل به إن أدقدك في القرآن لا تحرك أيود إلهي ha dhaqdhaqaajina ul ilaahi bihi bilqur'aani, qur'aankaa ku dhaqaajini. intaan jibriil qirada uusan faaruqin ka hor lisaanaka carabkaaga ul ilaahi litacjala bihi, inaad u degdegsid adigoo ka baqaaya inuu kaa fakado. maxaa yeelay ina calayna, annaga korkayna ayaa jamcahu qur'aanka kulmintiisa ay ahaatay. annaga ayaa isisaarna uu leeyahay alla subxaanahu watacaala qur'aanka inaan xabadkaaga ku kulmino, iyo wa qur'aanahu qur'aanka akhrintiisa ul ilaahi. ina calayna, korkayna ayuu ahaada ul ilaahi jamcahu qur'aanka kulminkiisa, iyo wa qur'aanahu qur'aanka akhrintiisa ul ilaahi. marka hadda ina calaylaadan waxa weeye waa tacliilu linahyi can alcajala weeye, degdegta markaasi waxa laysaga nahyinaayo oo laysaga reebaayo ayaa la ilaynayaa. marka hadda waxaa jiri jirtay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, si jibriil markuu qur'aanka akhrinaayo oo uu ku dul akhrinaayo nabi calayhi salaatu wasalaam, nabigu waxaa la yidhi qirada ayuu u degdegi jiraa la yidhi asagoo ka baqaaya ama wax kaa fakadaa. arrintaasna aada iyo aada uwaga murgaaya oo ugaga dadaalaya, si aada iyo aada markaasi ugaga dadaalaya, murugna isku gelinaayo. ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay arrintaas ha isku dhibin oo ka raaxayso, qur'aanka iska dhegaysaan leeyahay, annagaa isa saarnay inaana waxba kaa baxsanine, ha isdhibin oo naftaada ha dhibina, ilahay rasuulkiisa leeyahay. markaasuu dhe ilaahay laa tuxarik, ha dhaqdhaqaajinin bihi bilqur'aani, qur'aanka lisaanaka carabkaaga ha ku dhaqdhaqaajinin intaan jibriil qiradiisa uusan dhammaynin. litacjala bihi, inaad u degdegsid. maxaa yeelay ina calaynaa, annaga korkayna, ilaahay wax waajib ku ah ma jiraana, calaa sabiili tafadul walixsaan weeye, annaga ayaa kugu tafadulayna udhe ilaahay subxaanahu watacaala inaanu qur'aanka sadrigaaga aanu ku jamcino, iyo wa qur'aanahu akhrintiisa udhe ilaahay. ay calaa jaryaanihi, ay jaryaanihi calaa lisaanika weeye, inaan carabkaaga ku dureerinane annaga ayaa sisaarna ul ilaahay. faidaa watigii qara'naahu aan akhrino, calayka biqiraa'ati jibriil weeye, jibriil qiradiisa. faidaa watigii ayuu dhe ilaahay qara'naahu, qur'aanka aan akhrino, fatabic, raac raac markaas qur'aanahu akhrintiisa, raac raac qirada dhegayso, kabacdina markaasi waxa weeye dabagal. faidaa watigii qara'naahu aanu akhrino udhe ilaahay, fatabic, raac raac qur'aanahu akhrintiisa, raac raac uma ina calaynaa, korkayna ayaa bayaanahu, qur'aanka caddayntiisa ay ahaato udhe ilaahay. uma ina calaynaa, korkayna ayaa bayaanahu, qur'aanka caddayntiisa ay ahaatay, inaanu ku fahamsiino. aayaddan iyo markaasi waxa weeye aayaddii ka horeysay waxaa markaasi ay tahay munaasabada u dhexaysaa la yidhi. aayaddii hore waxay koobtay al-ixraal can aayaati illaahi weeye, in markaasi ixraal weeye laga jeesto aayaadka ilaahay. tanna waxay koobaysaa in loo degdego si loo xifdiyo. marka waxa weeye farqi weyn baa u dhexeeya uma ina calaynaa, korkayna ayaa bayaanahu, qur'aanka caddayntiisa ay ahaato udhe ilaahay, inaanu ku fahamsiino. kallaa, alaa hooy ayuu dhe ilaahay. intaas marka waxay aheeday jumlo oo muctarida ahoo soo dhex gashay. waxaa laga waramayay axwaalu lqiyaama ayaa laga waramayay, xaalad markaasi dhacday oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam qirada uu u degdegi jiray ayaa intaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu yidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, kallaa ayuu dhe ilaahay, alaa hooy. kallaadan waxanaha wax weeye adaas istiftaax ay ka dhigan tahay, alaa ay ka dhigan tahay. kallaa, alaa hooy ayuu dhe ilaahay. bala yuxibuuna, waxay jecel yihiin alcaajilata, tan degdegaysa. wayadaruuna, wayna ka tegayaan kufaartu alaakhirata, midda dambo, amase waxa weeye ta laga dhigo khidaab ah. kallaa, alaa hooy ayuu dhe ilaahay. bala tuxibuuna, waxaa jeceshiin kufaaray alcaajilata, tan degdegayso adduunyada ayaa jeceshiinow dhe ilaahay. watadaruuna, waadna ka tegaysiin alaakhirata, midda dambena waad ka tegaysiin. oo waxa weeye adduunyada ayada keliyahaad ku dadaalaysiin, aakhiradana camalkeedii ayaad ka tegaysiin. qofku hadduu adduunye keliya ku dadaalaayo aakhirana camalkeedii uusan haynin, waxa uu noqonayaa qof adduunye jeclaaday, aakhirana waxa weeye ka tegay oo dhan kala haynin. qiyaamada markaasi sida axwaalu naas ay noqonayaan ayaa ilaahay nooga waramayaa, isagoo dadka laba qaybood ilaahay uu ka dhigaayo. wujuuhun, wejiyaalow dhe ilaahay, yooma idin maalintaas. wujuuhun, wejiyaalow dhe ilaahay, yooma idin maalintaas oo yoomulqiyaama ah, naadiratun, kii iftiinaysa weeye. wujuuhun, wejiyaalow, yooma idin maalintaas oo yoomulqiyaama ah, naadiratun, kii iftiinaysa wey udha ilaahay, ilaa rabbihaa rabbigeeda xaggiisa, naadiratun, kii fiirinaysa wey. ilaahay subxaanahu watacaala ayay fiirinaysaaho aragtida ilaahay subxaanahu watacaala ay arkayso ayay ku tamatucaysaa. tacaala maalinta qiyaama in lagu arkaayo, sida xadiis saxiixana uu ahaayo, satarawna rabbakum, ou dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam, kamaa tarawna haada alqamara laa tulaamuuna fii ru'yati, u dhahay ou laa tulaaruuna fii ru'yati, sidaad dayaxaan afaya subanaada u aragtiin ayaad ilaahay maalinta qiyaama arkaysiin. aragtidiisana waxa weeye isku ciriirinaysiin iyo aayaddanoo ilaahay uu leeyahay, wujuuhun wajiyaala yooma idin maalintaas oo yoom alqiyaama naadiratun, tii iftiinaysa wey udha ilaahay, ilaa rabbihaa rabbigeeda xaggiisana naadiratun, tii fiirinaysa weye. yarawna allaha subxaanahu watacaala fi laakhira, ilaahay subxaanahu watacaala ayay aakhira ku arkaayaan. culamaau ahlu sunana sidaasay qabaan. muctaziladu ay waxay leeyihiin ilaahay lama arka ayay leeyihiin, maxaa yeela taas markaasi waxyaaba badanoo u sheegayano cilooyina, laakin waxba kama jiraan taas. ilaahay naska ayuu ku cadeeyey in alla aakhira la arkaayo. taasu marka waxa weeye waa wujuuhu lmu'miniin weeye, wa wujuuhun wijiyaalow dha ilaahay yooma idin maalintaas, baasiratun, tii wiji tubaysa waaye, wa wujuuhun wijiyaalo yooma idin maalintaas, baasiratun, tii wiji tubaysa weeye. kaalixa shadiidatu lcabuus, aada iyo aada ayaa markaasaa wejiga culays iyo cabuusnimi uga saaranta. tadunnu waxay yaqiininaysaa ow dha ilaahay, an yufcala bihaa, in lagu falaayo, faaqiratun, musiibo oo dhabarka jibisa lagu falaayo. kufaartii ayagana sida tan weeye, ilaahay subxaanahu watacaala ru'yadiisa ku tamatuci maayaan maalinta qiyaamo. wejigoodu waxaa ilaahay saarayaa, ka'aabo ayuu saarayaa, foolxumo iyo madow ayaa ilaahay saarayaa. maxaa yeela waxaa ka hor muuqanaya wixay adduunyada ay ku inkiri jireen oo cadaab ayaa ka hor muuqanaya, meel loogaga baxsanayana aysan jirin. tadunnu hadda dhanigan meeshan waxa weeye yaqiin waaye, maxaa yeele maalinta qiyaamo wax walba halkaasay ka muuqdaan, cid markaasi waxa weeye malamala ay wax ka yihiin ma jirto. tadunnu waxay yaqiininaysaa ow dha ilaahay, an yufcala bihaa, in lagu falaayo, faaqiratun, musiibo oo dhabarka jebisa lagu falaayo. daahiya weeye markaas cadiima waxa weeye musiibo weyn, tuksiru cidaama dahri, oo markaasi jebisa dhabarka xubni ee lafiisa jebisa, dabarjibin weyn ayaa maalinta qiyaama ku dhacaysa. kallaa alaa, hooy ayuu dhe ilaahay, tan iyadana sidii oo kale weye adaatu istiftaax weeye. idaa waqtigii balaqat itaraaqiya, idaa waqtigii balaqat nafsu, nafsi ay gaarto, ataraaqiya, salxamaha ay gaarto, oo waqiila la yidhaaho dhe ilaahay, qofka meeshaas naftiisay soo gaartay, dadka hareeriisa joogay, mankii baa raaqin ku tufaaya, oo wadanna isaguna uu yaqiiniyo, qofkaan lagu soo xaadiro muxtadarka, naftiisuna halkaa ay soo gaartay, wadanna uu yaqiiniyo, annahu ay maa nasala bihi, waxa ku degay alfiraaqu, faaruqidda inay tahay adduunya la faaruqaayey, oo waltafat isaaqu, dhudhunka ou dunmo u dha ilaahay, bisaaqi, dhudhunkii kale u dunmo, oo luguhi markaasi waxa weye isku duumaan oo isu tagaan weeye. waa waqtiga markaasi cindalmowd, qofkii oo ku jira qarqarada uu ku jira weeye. ilaa rabbika, rabbigaaga inti ka ahyuu dha ilaahay, ayaa yooma idin maalintaas insaanow almasaaqu, kaxaynta ay ahaatay. haddana waxaa ilaahay subxaanahu watacaala u iltifaaday markii laga waramay shidada qiyaamada insaankii inkiraaya gaar ahaan. ilaahay wuxuu yihi kallaa alaa, hooy, idaa waqtigii balaqat itaraaqiya, waxaa meeshaan ka xadfan markaasi faacilkiiaa ka xadfan, idaa waqtigii balaqat nafsu, nafti ay gaarto u dha ilaahay, ataraaqiya, salxamaha ay gaarto, cidaama alxalqi ay soo gaarto, hunguriga ay soo gaarto, oo waqiila la yidhaahdo, waxaa laga wadaa qaala man xawlahu, dadkii hareerihiisa ay yidhaahdaan mankee baa raaqin ku tufaaya, yarqiihi weye liyushfa, yaa ku tufaaya qofkaan si loo shaafiyo. maxaa yeele dadka markii dhibaatadu ay qabsato oo xaalatulmowd uu gaaro ama xanuunku uu ka bato, waxaa la yidhahda yaa ku tufaaya, sida ayaa la yidhahdaa. wadanna isaguna uu yaqiiniyo annahu kaas ku degay alfiraaqu, faaruqiddii inuu yahay adiyi uu ka tegaayey, walkafat isaaqu, dhudhunkina ou dunmo, bisaaqi, dhudhunkii kana u dunmo, ixdaa saaqayhi bilukhra weeye, cindalmowd waaye, amase waxa weeye dhudhumankii ay isku dhigaan weeye, shidatu firaaqi dunya, adduunyada faaruqideeda say u dhibaato badan tahay, oo markaas haddana uu qaabilaayo iqbaalu alaakhira, shidadeeda aakhirada uu qaabilaayo, shidada uu kala kulmaana uu qaabilo, ilaa rabbika rabbigaaga inti ka ahowd ilaahay ayaa yooma idin maalintaas almasaaqu kaxaynta ahaatay insaanu, maalintaas ilaahay xaggiisaa laysu kaxaynayaa. hadda maanta ilaahay meel looga maqan yahay ma jirto, laakiin meeshii laysku xisaabaayey oo qof walba wixii uu sameeyey lagu xisaabaayey oo qiyaamadi ah ayaa loo jeedaa, sidaasaa ilaahay subxaana watacaala uu ka wadaa. waxaana arrintaas sidaa loo leeyahay, insaankii kaafirka ahay oo bacsiga iyo qiyaamada inkiraayay ayaa sidaas loo leeyahay. oo maalinta arrintu meeshaas ay gaarto waa maalintii ilaahay xisaabkiisa loo socday oo laisgaasinayay, sidaa ayaa laga wadahaa la yidhi. marka hadda insaankii kaafirka ahay markii waxa weeye uu dhinto oo halkaas uu tago aakhiradii qiyaamadii la gaaro oo qiyaamadii lasoo bixiyo oo maxkarkii la keeno ayaa ilaahay ka warramayaa, falaa sadaqa ma uusan rumayn insaankii u dhi ilaahay, falaa sadaqa ma uusan rumaynin walaa fallaa mana uusan dukanin. adduunyada markuu joogay ilaahay iyo rasuulkiisa ma rumaynin, salaadna ma dukanin weeye, lam yusadiq walam yusalli weeye, ma rumaynin mana dukanin. falaa sadaqa insaankii ma uusan rumayn u dhi ilaahay walaa sallaa mana dukanin. salaadda markaasi wax weyn inay tahay, meelo badan hadda qur-aanka waan kusoo marnay oo hadda casharkeenu horeba markii kufaarta iyagoo naarta ku jira la weydiinayo waxyaabihii naartaan ugu taabahay gelitaankeeda, oy dhahayeen muminiintu maa salakakum fii saqara, waxay ku jawaabeen lam naku min almusalliin, ma aanan ahaynin kuwa dukada. taariku salaad marka inuu ahlu naar yahay sidaas ayaa ka garanaysa. falaa sadaqa ma uusan rumayn ow dhi ilaahay walaa sallaa mana dukanin adduunka markuu joogay, walaakin kalkeeda kadaba waa beeniyey qur-aankii watawallaa waana jeestay. walaakin kalkeeda ayuu dhi ilaahay kadaba waa beeniyey qur-aankii watawallaa waana jeestay oo iimaankii ka jeestay. suma bacdiyada dahaba waa tagow dhi ilaahay ilaa ahlihi ahalkiisa ayuu u tegay, yatamadaa xaal uu yahay kii isqaad qaadaaya, yatafakhtar weeye fii mashyatihi icjaaban, isagoo markaasi socodkiisa iskula camal weyn oo islaqab weyn ayuu markaasuu ina maaragtayaa baxay oo haddana soo noqday oo heerkiisa soo noqday. waxaa hadda ilaahay subxaana watacaala uu cabirayaa insaankan ahlu naarka ah adduunyada markuu joogay wuxa uu ku sugnaa jiray, isagoo ilaahay iyo rasuulkiisa beeniyey, salaad aan dukanin, qur-aankii beeniyey, iimaankii ka jeestay, ayaa haddana wuxuu ahay heerkiisa ina ka baxo isagoo kibirsan oo isqaad qaadaayo isla camal weyn oo isla wanaagsan ayuu haddana kusoo noqonayay. maxaa ila hadda waxaad arkaysaa dad fara badan ayagoon daacada ilaahay waxba aanan ka hayn oo ka tegay oo markaasi wixii ilaahay farana aan farsoomin, wixii alla ka reebana aan ka harin, inay macsalanba guryahooda si markaasi isla ay isla fiican yihiin uga baxayaan haddana ugu soo noqonayaan oo iyagoo weliba kibirsan mujtamac ay dhex marayaan, wax ka dambeeyana aysan ka fikiraynin. insaanka noocaasa ayaa ilaahay ka warramaya oo adduunyada markuu joogay wuxuu ahaay nin gurigiisa ka baxa isagoo kibir ku jiro haddana kusoo noqda. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala qowlaa laka, adiga ayaa ku habboon insaanow maa takrahu waxaad jahanaysa, fa owlaa adiga ayaa ku habboon, suma owlaa laka adiga ayaa ku habboon, fa owlaa adiga ayaa ku habboon. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala owlaa laka ayuu yihi ilaahay. meeshan hadda waxaa haddana ku jira iltifaad weeye oo waxaa laga milicsaday qaybiyadii ayaa laga milicsaday, khidaabaa loo milicsaday. qur-aanka markaasi balaaqadiisa ay ka mid tahay, maxaa yeela hal aayad dhexdeeda ayaa dhici karta in laba iltifaad ay soo galaan, amase waxa weeye dhowr aay laba aayadood oo yaryar ama saddex aayadood ayaa markaasaas u kala duwan sida hadda aayadahan oo kale. oo marka hore annagoo ka warramaynay ilaahay qaybiye uu ka warramayay insaanka waxa qabsanaya ayaa haddana ilaa rabbika yowma idin masaaq, khidaab ilaahay soo milicsaday. haddana ilaahay subxaana watacaala asoo saas uga warramayay ayaa haddana waxaa loo iltifaadayaa, khidaabaa loo iltifaadayaa. culumta kalentood arrintaas kuma badna, marka qur-aanka balaaqadiisay ka mid tahay. owlaa laka ayuu dhi ilaahay, kelimadan hadda waa ismu ficilaa la yidhi, laamtuna waa litamiin weeye, litabiin waaye, allaha ku tawallisiiyo weeye oo qoorta allaha kuu geliyo waxaad jahanaysid. fa owlaa laka adiga ayaa ku habboon, oo waxaan maska marka dhibaatada oo aada la kulantay adiga ayaa kayrka ugaga habboonoo mutaysata weeye, suma owlaa laka adiga ayaa ku habboon, fa owlaa adiga ku habboon. waxaa kaloo la yidhahda owlaada bimacna alweyl laga dhigo, owlaa laka weylun laka weeye, halaag ayaa kuu sugnaaday la yidhaahdo, fa owlaa halaagaa kuu sugnaaday, uma owlaa laka halaag ayaa kuu sugnaaday, fa owlaa halaag ayaa kuu sugnaaday. Intaa saddex todoba noqonaysana ta'kiid waaye. ayaxsabu linsaani ul ilaahi, insaankii ma waxau u malaynayaa an yutraka in laga tegey sudan bilaas loogaga tegey oo waxa weeye sharaaic aan lagu kalifin miyuu u maleeyay insaanku inuu inay iska dhasha sidii hooyadiisu u dhashay, arlada uu isagaga joogaayo, wax cunaayo, waxna cabaayo, waxna uu dhalaayo, intaas keliya miyuu u maleeyay? La weeye, laabudda waxa weeye insaanka waa la kalifayaa. ayaxsabu linsaani ul ilaahi, insaankuma waxau u malaynayaa an yutraka in laga tegey sudan isagoo bilaasa weeye oo waxnaha waxba uun wax iska joogo iska nool sida xayawaanka u yahay? La weeye, arrintu saas ma ahan weeye, ma ahan arrintu saas weeye. yowsan u malaynin insaanku saasuu ilaahay leeyahy. waxaa marka ilaahay subxaanahu watacaala insaanka u malicsiinayaa xaaladii bidaayadiisa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka bilaabay, taasoo keenaysa inuu alla rumeeyo marka uu tadaburo, isla markaasina dhalinaysa inuusan inkiri karaynin bacsiga iyo qiyaamada iyo awoodda ilaahay subxaanahu watacaala arrintaa uu leeyahy. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alam yakun, miyuusan ahaynin, nutfatan candhuuf miyuusan ahaynin, oo min maniyin mani xaggeeda ka ahaatay, manigaasoo yumnaa la daadinaayo, raximka haweenka lagu daadinaayo. alam yakun, miyuusan ahayn uu ilaahay, nutfatan candhuuf weeye, waa istidlaal weeye. ilaahay qowlkiisaa loo deliishanayaa, balaa qaadiriina calaa an nusawiya banaanha, waataan soo maraynay. istifhaamtaana waa istifhaam litakhiira weeye, haa weeye. alam yakun, miyuusan ahanin ay kaana weeye, nutfatan ayuu dhe ilaahay candhuuf, oo min maniyin mani xaggeeda ka ahaatay, manigaasoo yumnaa la daadinaayo, riximka lagu daadinaayo. hadda mintaani waa tabiciiliyay culummadu yidhaahdeen maxaadaahu, sababtoo ah waxay yidhaahdeen qofka manida dhammaanteed laga abuuri maayo, wax yaroo kamid ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu kasoo qaado daqiiqa ayaa maaragtay laga abuurayaa. marka meesha laga keenay insaanka ayaa meel cajiiba ah, asagu isma uusan abuurin oo adduunkan isma keenin. haddana waxa weeye intaan xaaladaha kan uu maraayo, adwaartan insaanku uu maraayo, oo markaas ilaa xaddu shaykhuuqa uu gaarayo, marba ilaahay si uu ka dhigaayo, asagu iska dhigi maayo. marka asagu wax tasarufowu iska leeyahay ma jirto. ilaahay subxaanahu watacaala bidaayadiisa uu tasarufay, ilaa nihaayadiisa ayaa haddhow qiyaamadii soo bixinteedina sidii oo kale uu tasarufaayo. waa arrin markaas xataa caqligu uu keenayo markuu caqligu shaqeeyo weeye. suma kaana, miyuusan ahaanin, manig yow dhe ilaahay, calaqatan, xinjir miyuusan ahaanin. suma kaana, kaana lmani weeye, manigi miyuusan ahaanin, calaqatan, xinjir, oo manidii laftirkeeda adwaaray maraysaa, xaalado ay maraysaa, afartan maalmood iyagoo muso ah, haddana waxay noqonaysaa ay noqonaysaa calaqo ay noqonaysaa, haddana markaas mulqay noqonaysaa, ilaa an saara waxa weeye insaanan xayan weeye. suma kaana, miyuusan ahaanin, manig yowd ilaahay, calaqatan, xinjir miyuusan ahaanin. fa khalaqa, ilaahay miyuusan abuurin insaankii markaasoo calaqadaas uusan ka abuurin oo iyaduna heer kale sii martay. fasawaa, miyaan ilaahay simin oo ilaahay xubnihiisa uusan isla cashaysin. fasawaa, miyuusan alla simin ud ilaahay subxaanahu watacaala. fajacala, miyuusan ka yeerin alla minhu, manigaas xaggiisa oo calaqo noqday oo haddana waxa weeye mulqo sii noqday. azawjeyni, labadin sifiyow dhe ilaahay, adakara, kii labaay, iyo wal unsaa, kii dhijigaay. fajacala, miyuusan ka yeelin ow dhe ilaahay minhu, manigaasow dhe ilaahay oo heerarka maray. azawjeyni, labadin sifiyow dhe ilaahay, adakara, kii labaay, iyo wal unsaa, kii dhijigeedow dhe ilaahay. oo waxa weeye insaankii marna ilaahay dakaruu ka dhigayaa, labuu ka dhigayaa, marna unsuu ka dhigaya, dhidig ayuu ka dhigayaa. marna waxaa dhacaysa in markaasi labadoodaasu ay riximka ku wada kulmaan, inay ku wada kulmaan oo markaasi gabar iyo wiil oo mantaana ay noqdaan, amase laba gabdhood oo mantaana ay noqdaan, ama laba wiil oo mantaana ay noqdaan ayaa dhici karaysaasa. alaysa, soo ma ahan ow dhe ilaahay, dalika kaas, dalika alficaal lihaadihi alashyaa weeye, ashyaadaas midka falay oo allah subxaanahu watacaala, alaysa, soo ma ahan dalika kaas, biqaadirin, kii kale ow dhe ilaahay, calaa an yuxiya, inuu soo nooleeyo, almowtaa, kuwa dhintay. alaysa, soo ma ahan ul ilaahay, dalika kaas, ay dalika alficaal lihadi alashyaa weeye, ashyaadan hadda cajiibka ah oo ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay, allaha sameeyey, soo ma ahan ul ilaahay, biqaadirin, kii kara, calaa an yuxyo inuu soo nooleeyo, cilmigu saa kuwa dhintay. adduunyadan wixii ku dhintay in qiyaamo lasoo nooleeyo, baxsii la keeno oo la jaasiyo, soo awood uma laha. balaa weeye, haa weeye. rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam markuu suuraddan dhameeyo, balaa ayuu dhihi jiray. waxaa sala rabaa bacda sasala dhiifa, si waxa weeye qur-aanka iyo wixii qeybi qur-aana loo kala saaro. waxaa la wariyey nabigeena calayhi isalaatu wasalaam kaana idaa qara'ahaa, markuu akhriyo qaala, wuxuu dhihi jiray subxaanaka allaahuma balaa ayuu dhihi jiray. oo markaasi alaysa bacdigeeda ayaaba sidaas jawaabu noqotaa. subxaanaka allaahuma ayuu dhihi jiray, subxaanaka tanziyana laka kuusunaas allahuma ya allah lahayn bala, haa weeye. oo markaasi jawowda meeshaas ayuu jawow ka bixinayaa. qof kastana markii qofka saamica iyo qofka markaasi qaariga intana waa loo sunayaa inay sidaas yidhaahdaan. xataa waxaa kifaaya bala kaligeed, xataa kifaaya weeye. laakiin nabigu waxa u dhihi jiray calayhi isalaatu wasalaam subxaanaka allahuma bala ayuu dhihi jiray. cabdullahi ibnu cabaas xabru caalimi umaa waxa u dhahay, qofkii akhriya sabixisma rabbika alacla, imaam ha noqdo ama qeyrkiisi, ha yidhaahdo subxaana rabbiya alacla ha yidhaahdo. marka hadda subxaana rabbiya alacladaasu waxay hadda ku timiday markii sabixisma rabbika alacla ayuu soo degto, nabigu waxa u dhahay calayhi isalaatu wasalaam ijcaluuhaa fii sujuudikum u dhahay. hase yeeshee hadda suuradda haddii la dhameeyo sabixisma haddaan si hadda soo aroortay oo saxiixana ma jirto in la yidhaahdo subxaana rabbiya alacla, laakiin haddii hadda la yidhaha arrinkan qowlkan waa sidiisaa loo qaadanayaa, waa kii nabigu u dhahay calayhi isalaatu wasalaam yeela markaas sujuudiina weeye. marka hadda haddii sabixisma dadka qaarkii haddii la akhriyo oo dhaha ayaa jira, calayhi salaam dhaha ayaa jira, taas iidana taasaa kasii liidata weeye, wax markaasi daliil hoy leedahaa ma jirto. oo marka waxaa weeye suxufi ibraahim wa muusa, malaha waxaa weeye dadkaas ambiyada markay ay magacooda maqleen ayay markaasi u duceynayaan, laakiin saxiix maahan arrintaas. oo waxaa weeye meeshaas in lagu yidhaahdo calayhi salaam ay weliba dadka caamadaa leeyihiin, walba haddaysan kaali inay calayhim assalaam yidhaahdaan, oy markaasi lamiiru tasniye ay la yimaadaan ilaa meesha laba nabiyaa lagu sheegee, halna way ka tegayaan halna way iska dhaafayaan, iyadoon hadda sharciba aan ahayn. marka marka masalan ba hadda khudbada jumcada ama jumcada lagu jiro laga la akhrinayo suuradan loo badan yahay, dadka badanaa caamadaha masaa'ida jooga waxa weeye markii suxufi ibraahim wa muusa uu imaamku yidhaahdo calayhi salaam toodaad maqlaysaa, taasi waa kayru mashruuc weeye, wax sharciya hoo ma wax kusoo aroorana ma jiraan. waxa u dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam qofki akhriya, laa uqsimu biyowmi alqiyaama ilaa aakhiriha, falyaqul ha yidhaahdo subxaanaka allahuma bala, imaam ha ahaado qeyrkiisa ahaado. xadiis ayuu reeri laga wariyay asuna wuxuu ahay nabigu waxa u dhahay man qara'a watiina wazaytuuna, qofki akhriya fantaha ilaa aakhiriha, aakhirkeeda gaara, aliysa allahu biaxkami alxaakimiin, falyaqul ha yidhahdo bala wa ana calaa dalika min ashaahidiin. qofki akhriya suuratu lmursalaat oo gaara fabiayi xadiisin bacdahu yu'minuuna, asna hadhahu aamanaa billahi ha yidhaahdo bacda sasaladiif. marka casharkeena intaasuu ku eg yahay, wallahu subxaana watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 76aad oo qur-aanka kamid ah. casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa suuradda ayaan dhihi lahay 76aad oo qur-aanka kamid ah. suuratu linsaani, insaankii suuraddii lagu magacaabay makiyatun makaysu soo degtay, wa aayaatuha idhaaduna 31 aayatan, 31 aayadood weeye. waxaynu meeshaan ka gelaynaa suuraddii 76aad oo lagu magacaabo suuratu linsaan lagu magacaabo. suuraddan waxaa kaloo lagu magacaabaa suuratu hal ataa ayaa lagu magacaabaa sida ay ku bilaabanayso. suuratu lamshaad waa lagu magacaabaa, suuratu dahri waa lagu magacaabaa. intaasoo alfaadaba waa laga helayaa suuradda. marka tasmiyadaas waxay kamid tahay qaacidadii qur-aanka aynu kusoo mari jirno aheeday min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illahi tacaala fii kitaabihi, shay kulliya bacli kamida in lagu magacaabo caadada ilaahay kitaabkiisa ku biraasatay. suuradda tani waxay munaasab u tahaa layidhi suuraddii hadda aynu kasoo baxnay, oo suurad kasta waxay ka warramaysaa suuradda tan iyo suuratu lqiyaama wa bacsiga ayay ka warramayaan oo daliil ay u yihiin. bismi illaahi raxmaan raxiim. hal ataa qad xaqeeqaha ataa waxaa yimidow dha ilaahay, calal insaani insaankii aadamahay waxaa ku yimiday, xiinun waqtiyow dha ilaahay oo min addahri zaminka kamida, lam yakun xaal uusan ahaynin shay-an shay uusan ahaynin, shaygaasoo madkuuran oo la sheego uusan ahaynin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala hal ataa, hashaanu bimacnaa qad weeye, hashaan la dhihi maayo lilistifhaam ayuu u sugnaata la dhihi maayo, maxaa yeelay istifhaam meeshaan mustaxiil ay ka tahay baa layidhi ilaahay subxaanahu watacaala inuu ka yidhaahdo. Culummada qaarkood horta sidaa hore jamhuurtaa qaba, culummada qaarkoodna waxay yidhaahdeen istifhaam way tahay laakiin waa istifhaam oo litakhiira, oo haa ayay noqonaysaa. Macnuhuna waxa weeye ma qiraysiin biannahu ataa cala alinsaani xiinu min addahri, in insaanka oo aadama zamin uu ku yimiday ma qiraysiin, jawduna nacamay noqonaysaa. qasadka laga leeyahay istifhaamtaas waxa weeye yidhaahdeen in xujo la laasimiyo oo lagu oogo kuwa bacsiga inkiraayo, oo la tusaaleeyo ilaahay subxaanahu watacaala ehaysiiyey insaankaas oo meel ebera ka ehaysiiyey inuu awood u leeyahay inuu soo celinaayo maalinta qiyaamo. macnahaasuna waxay yidhaahdeen culummadaasu waa macno saxiixa oo ayaga laftirkooda waxa weeye sidooda loo qaadan karo haddii istifhaamta istifhaam oo litakhiira laga dhigo weeye, oo qiraan laysku xambaaraayo. markaas insaankan hadda marka sida raajaxa oo jamhuurtu ay qabaan waxa weeye waa aadam weeye. culimada qaarkooda yidhaahdeen insaankan waxaa laga wadaa jinsul insaana laga wadaa, oo anshaan waa jinsiyo bilowga saas yidhaahdeenna way jiraan, laakiin waa laga raajaxsan yahay. marka haddii la yidhaahdo insaanka dhammaantiisaa loola jeedaa, xiinkaanu waxay ku fasiraayaan waa muddatul xamligay leeyihiin, inta markaasi waxa weeye insaanku uurka uu ku jiro ayaa loola jeedaa. marka hadda hal ataa qad ataa waxaa yimidow dha ilaahay cala alinsaani insaanka waxaa ku yimiday oo soo maray xiinun waqtiyow dha ilaahay oo min addahri zaminka ka mid a, waxaa la yidhahda arbacuuna sanatan afartan sano ayaa soo martay nabiyulaahi aadam iyadoo aan ruux la gelin weeye, oo markaasi sida la sheegay bacdu riwaayaat ou yaalo maka iyo daa'if meel u dhexaysa. waxaa la wariyey bacdu alaxaadiis aadam dhoobo ayaa laga abuuray, afartan sano ayuu yiilay oo meeshaasuu maaragtay uu ku nagaaday. kabacdi haddana dhoobadii waxay noqotay dhoobo oo doorsoon oo xama masnuunahay noqotay. afartan sano ayuu haddana yiilay, kabacdi haddana wuxuu noqday salsaal dhoobo oo sawdaynaysa. walaqad khalaqna alinsaana min salsaalin min xama'in masnuun waa tawdha ilaahay. afartan sano ayuu yiilay, saddex afartan weeye. kabacdiyaa markaas ilaahay boqol iyo labaatan sano markuu yiilay ayaa ruux la geliyaa layidhi. marka hadda afartanka sano marka la leeyahay waa markaasi xaaladihii ou dhoobada ahay qayb ka mida ayay noqonaysaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala hal ataa qad ataa waxaa yimidow dha ilaahay cala alinsaani insaanki aadam ahay xiinun waqti ayaa ku yimiday oo min addahri zaminka ka mida lam yakun xaal uusan ahaynin waqtigaas dhexdiisa shay-an shay uusan ahaynin shaygaasoo madkuuran oo la sheego wax la sheego wax laga soo qaado uusan ahaynin musawar ayuu ahay oo dhoobo la suureeyey kaliya ayuu iskahay oo aan la sheegsheegaynin. markii ilaahay asbulbasharku uu ka waramay oo aadam ahay xaaladii bidaayadiisa waxaa ilaahay nooga waramayaa insaanka caadiga oo waxa weeye bani aadamka ayaa alla nooga waramayaa isagana abuurkiisa iyo sida waxay u dhacayaan. innaa anagu buu dhi ilaahay khalaqna alinsaana insaanka waanu abuurnay, ashaan marka meeshaan dambo insaanka waa jinsiyaa layidhi, jinsul insaana loola jeedaa, kii horena waxay khaas ku ahday aadam, sidaasaana raajaxa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala innaa anagu khalaqna alinsaana insaanka waanu abuurnow dhi ilaahay min nutfatin candhuuf xaggeeda ayaanu ka abuurnay amshaajin oo laysku dheehow dha ilaahay, min nutfatin mani xaggeeda ayaanu ka abuurnow dha ilaahay amshaajin oo laysku dheehay, insaanka waanu abuurnow ilaahay bani aadamkaa weeye. waayo hadda culummada yidhaahdaan aadam iyo xataa awlaadiisa waa ku rumoobayaa, oo markaasi haddii qowl si dambe la qabto weeye oo la yidhaahdo xiinka waxaa laga wadaa muddatulxamliga weeye ay maa ismi muddatulxamli binisbati liduriyatay noqonaysaa, muddatulxamliga waxaa sabna haddii duriyada la yidhaahdo boqolkiiyo labaatan sasatanane waa haddii loo nisbeeyo aadam weeye, maxaa yeele xiinka waxa weeye muddo oo maxduuda weeye habadnaasaa ka yaraatay saas ayaa la yidhaahdaa. min nutfatin mani ayaanu ka abuurnow ilaahay, asalka waxaa la yidhaha almaau alqaliil ayaa la yidhaha, nutfada waxaa leeyaha biyaha yar oo weelka ku jiraa la yidhaha, waxaa lagu idlaaqaa markaasi almaau shaafi biyaha oo wax daaweeyo oo macnaha wax shaafiya ha yaraadan sa badnaadaan. markaasaa maniyurajul walmar'ati naagta biyaheeda iyo ninka biyihiisa ayaa lagu magacaabay shahwadooda, maxaa yeela waxay way soconayaan, haddana waxa weeye waxay markaasi ay degayaan, rixinta ayay degayaan, sida markaasi biyaha kale ay u socdaan. Inna anagu buu dhi ilaahay khalaqnal insaana, insaanku waanu abuurnay, min nutfatin mani ayaanu ka abuurnay, anshaajin oo laysku dheehow dhe ilaahay. Akhlaad weeye laysku diray waxay ka kooban tahay maa u rajul ninka biyihiisa iyo naasta biyaheeda, almukhtaliqayn weeye, oo isku dheehmay oo isku darmay ayaa laga abuurayaa insaanka weeye. Amsaaki waa saas weeye macnaha imta saja fi hal maaani, waxa weeye nutfadatan waxaa laga wadaa labadii biyo ayaa isku darmay, mid walbana midka kaleentood waa khilaafsan yahay, sifadana waa uga bedelan yahay layidhi, xagga jileeca iyo xagga adkaanshada weeye. Marka ninka biyihiisu waa qaliidaa layidhi, way adag yihiin wayna cad yihiinaa layidhi, naagta biyaheeduna way jilicsan yihiin wayna booran yihiin. Fa ayuhumaa calaa kaana shabahu lahu, bacdu alaxaadiisaasoo aroortay labadaas biyo kii sara mara ayaana markaasaa ilmaha shabahooda uu ka ahaanayaho. Ninkayaha raggayaha weenku markay isu tagaan kii biyihiisa ay kor maraan ayaa ilmuhu ekaanayaan. Haddii waxa weeye ninka biyihiisu ay soo hor maraan, canugu wuxuu noqonayaa ay dhalayaan wiil buu noqonayaa. Haddii naagta biyaheedu soo hor maraanne, canuga ay dhalayaan gabaruu noqonayaa. Hadday silmaanay mar ahaadaanne, runtay mushkila ayuu noqdaa, haa layidhi. Cabdullaahi ibnu cabaas xabru caalimiin waxa u dhahay, waxa isku dirmaayo ninka biyihiisa oo waxay ay dirmaayeen biyaha weenta. Markaasaa waxaa laga abuurayaa walad, ayaa laga abuurayaa ilmaa laga abuurayaa, wixii markaasi seeda oo laf a oo awooda waxay ka yimaadaan ninka biyihiisay ka imaanayaan. Wixii hilib iyo dhiig iyo timan ahne waxay ka dhashaan naagta biyaheeda ayay ka dhashaan. Marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, min nutfatin ow dha ilaahay mani amshaajin oo laysku dheehow dha ilaahay, nabtalihi xaal aan jarribayno dha ilaahay, oo insaankaas waxaa lagu jarribayaa takaaliif ayaa la saarayaa, nabtalihi xaal aan jarribayno ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. Fajacalnaahu waxaanu ka yeelnow dha ilaahay insaanki bisababi daalika weeye, arrinkaas sababkiisa. Fajacalnaahu waxaanu ka yeelnay ee bisababi iraadatinaa weeye, doonistayna sababkeeda aanu doonay inaan jahibno. Insaanki waxaanu ka yeelnay samiican, mid wax maqlaayo, basiiran, mid wax arkaayo ayaanu ka yeelnay ilaahay. Samiican, mid wax maqlaayo, basiiran, wax arkaayo. Waxaa ilaahay u sameeyey samci iyo basara, ilaahay u sameeyey. Waa wehey markaasi cadiimu samci walbasar weeye, samcigiisa iyo basarkiisa ayaa weyn. Samciga basarka waxaa loo khasay soo gooni loogu sheegaa layidhi, xubnaha wax dareema oo xawaasta la yidhaahdo ayay ugu nafci badan yihiin baa layidhi. Haddana dhegaha ayaa la hormariyey, dheguha ayaa sii nacfi badanaa layidhi, xagga markaasi mukhaadabaadka weeye. Maxaa yeele aayadaha oo la maqlaa layidhi waxay ka cad yihiin aayadaha oo la arka weeye. Haddana basarku waxa weeye waxau camimaa, basiirada ayuu camimayaa. Kolka hadda waxa weeye dhegaha iyo indhaha waxaa qaalisan, dhegaha ayaa qaalisan. Culimmada islaamku sidaasay qabaan, haddii labadoodii laga qaaliyo weeye, laakiin dhegaha ayaa sii qaalisan. Sababtoo ah qofku markuu dhega qabo inuu wax barto oo cilmi barto oo tawxiidka uu dhegaysto oo markaasi wax aqoon uu yeesto ayaa dhici karaysa weeye. Laakiin qofku hadduu dhegaha la'yahay waxba baranaayo, oo waxa weeye cilmigii iyo tawxiidkii waxba maqli maayo, diinta waxba ka maqli maayo. Marka waxa weeye dhegaha iyo indhaha dadku indhahay jecel yihiin, laakiin waxa weeye dhegaha ayaa qaalisan. Maxaa yidhi dad badan oo waxa weeye indhala ayaa aqoon yahaana ahood arkaysaa, laakiin qof dhegoola oo waxa weeye aqoon lama jiro, wax uun yadawi yahoo dadkaas mujtamacaas ina uun ka arka markaasi oo ka shaqaynaayo mooyaane, wax hadda aqoon kale oo markaasi uu yeelan karaa ma jirto weeye. Marka alla wuxuu dhahay, ina anagu hadaynaahu waanu ka hanuunnay insaanki, assabiila jidka ayaanu ka hanuunnay, oo dariiqa hanuunka ayaanu u caddaynay, waxaana loogu caddeeyey rususha ilaahay uu soo bixiyey. imaa shaakiran xaalow yahay kii shukrinaaya, wa imaa kafuuran xaalow yahay kii kufrinaaya, oo labadaasuu mid noqonayaa. Labadaba laba xaalo weeyo, waa la xaalaynayaa weeye. Oo macnaha ilaahay wuxuu ka wadaa bayanaa lahu fii xaali kufrihi, oo kufrihi weeye wixii ilaahay subxaanahu watacaala horay uu qadaray asali. Markii insaanka sidaa loo abuuro, wixii ilaahay asali uu u qadaray waqtiga hore oo qadarka ilaahay oo qadiimka ahay ayuu noqonayaa, hoo mu'min ayuu noqonayaa, shaakira ama kaafir ayuu noqonayaa, oo ilaahay nimcadiisa ku kufrinaya ayuu noqonayaa. Kufaartiba hadda marka ilaahay soo qaadaya, ma'aalkoodu wuxuu noqonayo insaanka haddii uu noqdo kaafir, inna anagu buu dhahay ilaahay acsadnaa waxaan u diyaarinay lilkaafiriina kuwa kaafiriinta salaasila silsiladayaala ayaan u diyaarinay ui ilaahay inna anagu buu dhahay ilaahay acsadnaa waxaan u diyaarinay u dhahay allah subxaanahu watacaala lilkaafiriina kaafiriinta salaasila silsiladayaalo silsiladayaalo oo waxa weeye naarta lagula jiidaayo iyo aqlaan xarkayaalo oo iyaguna naar ahoo qoorta iyo gacmaha laysaga katiinaynaayo iyo wasaciiran naarta saciiraha oo kuleylka badanne ayaan u diyaarinay ui ilaahay oo lagu cadaabaayo maxaa yaele hadda insaankii laba qaybood weeye imaa saakiran oo imaa kafuuran ui ilaahay kufaarta hadda ilaahay subxaana watacaala ma-aalkeedu waa noo sheegay marka hadda dadka muuminiinta ayaa aada iyo aada si idnaaba ayaa loogaga waramayaa suuraddan hadda iyo suuradda noo imaan doonta haddii ilaahay yidhahdo suuratu wanaajicaat ee maya waxaan dhihi lahay suuratulmursalaat oo suuradda tan ku xigta suuratulmursalaat ayada waxa weeye waxaa aada iyo aada loogaga warami doonaa kufaarta ayaa looga warami doonaa ma-aalkeeda iyo cadaabka ay iska leeyihiin muuminiintana waa lasoo gaabi doonaa suuraddana waxaa lasoo gaabiyey kufaarti ma-aalkooda muuminiintana waa waxay leedahday labada suuradood si markaasi tacaadul ay meesha uga yimaado ay isugu dhigmaan weyi inal abraara kuwa baahriyaalka ahow dha ilaahay inal abraara kuwa baahriyaalka ahow dhahay alla subxaanahu watacaala ilaahay markuu soo sheegay xaalul kufaar iyo jasahoodi aakhiro wuxuu raacsiinayaa kaafiriintii jasahoodi waana lagu xayl dheeraanayaa maxaa yeele waxaa laysku tarqiibinaya laysku boorinayaa in xaaladahan oo kale la yeesho inal abraara kuwa baahriyaalka ahow dha ilaahay jamcu barin weeye ambasa baarin weeye waa dadka mudiiciinta ahoo rabbigooda adeecay muuminiinta oo iimaankooda ku run sheegaayo weeye dembiba ha ka dhacee weeye qofkii markaasi waxa waaye aanan la imaanin wax naar waajibiya waxau ka mid noqonayaa abraarta ayuu ka mid noqonayaa maxaa yeele muqaabalatu lfujaar ayaa la sheegayo ina alabraara lafii naciimin wa ina alfujaara lafii jaxiimin ayuu dhi ilaahay marka hadalkaanu abraarta haddii layska idlaaqo weye magacooda marka alla wuxuu dhahay ina alabraara kuwa baahriyaalka ahu yashrabuuna way cabayaan min ka-sin weel khamriya xaggiisay ka cabayaan inaa usuubulkhamri ayaa ka-siga la yidhahda weelka khamrada lagu cabo waa webiyaasha oo jannada ku yiilayo afarta aynu soo mari jirnay ayaa loola jeedaa yashrabuuna way cabayaan min ka-sin weel khamriya ayay ka cabayaan waa khamro oo markaasi ayaa hadda waxa weeye khamra ayaa markaasa ayaa la yidhi marka hadda khamradaanu waa khamradii markaasi qur-aanka ilaahay uu noogu soo sheegayo waanhaaru min khamrin si aan soo mari jirnay weeye oo loogaga soo qaadayo weelkaas khamrigaasoo kaana uu ahaaday misaajuhaa kan lagu dheeho u dhi ilaahay khamrigaasoo kaana uu ahaaday misaajuhaa kan lagu dheeho lagu diray kaafuuran kaafuur uu ahaaday kabedel caynan cayn uu ahaaday caynan cayn uu ahaaday il weeye yashrabu waxaa cabaaya bihaadaa bimacnaa minha ay ka dhigantaa bihaa minha ishaasa xaggeeda oo kaafuurkaas cibaadullaahi ay addoomankiisa ayaa ka cabaya yashrabu waxaa cabaaya ui ilaahay bihaa minha cayntaas xaggeeda cibaadullaahi ilaahay addoomankiisa ewliyada ilaahay ayaa ka cabaya yufajiruunahaa xaal ay hugaansanayaan tafjiiran hugaansa ay hugaansanayaan xaysu shaa u weeye markaas meeshay doonaan oo manaasishooda ayay la aadaysaa il oo iska daba socota weeye ayagana markaasi weli aan ka dooneynin yufajiruunahaa xaal ay hugaansanayaan ou dha ilaahay tafjiiran hugaansa ou dha ilaahay yuufuuna waa loo oofinayaa ou dha yuufuuna way oofinayaan sifaatkay iska leeyihin abraarta ilaahay noo sheegaya yuufuuna way oofinayaan ou dha ilaahay binadhri nadarka ayay oofinayaan daacada ilaahay markay ku nadraan ayay nadarkaasay kasoo baxayaan yuufuuna way oofinayaan ou ilaahay abraartu binadhri nadarka ayay oofinayaan wayakhaafuuna waxay ka baqayaan yooman yoom yoomkaasoo kaana uu ahaaday sharuhu shartiisu mustadiiran mid faafaaya wayakhaafuuna waxay ka cabsanayaan yooman yoom ayuu dhi ilaahay yoomkaasoo kaana u ahaaday sharuhu shartiisu mustadiiran mid faafaaya u ahaaday sharta maalinta qiyaama ayaa loola jeedaa waxayna ku faafaysaa dadka faajiriinta ayay ku faafaysaa shartaas maalinta qiyaama maalintaas ayay ka baqayaan sharteeda u dhi ilaahay wayudcimuuna way quudinayaan haddana adacaama dacaamka ayay quudinayaan calaa xubbihi maca xubbihi jacaylkiisa ina lala qabo miskiinan miskiin ayay quudinayaan iyo wayatiiman agoon iyo wa asiiran mid la qasaaray wayudcimuuna way quudinayaan adacaama dacaamka calaa xubbihi maca xubbihi jacaylkiisa ina lala qabo oo dacaamka markaasi ay jecel yihiin miskiinan miskiinay quudinayaan, faqiirkina waa soo gelayaa isla mid weeye, iyagoo yatiiman agoon aan aabba lahaynin, iyagoo asiiran mid la qafaalay, maxbuus oo xaq lagu qafaalay ayay siinayaan. qaa'iliina lahum, ayagoo u dhahaya markay wax siinayaan, amase qalbiga ka dhahayaba, innamaa intaleeta maahine, nudcimukum, annagu waanu idin quudinaynaa, biwajhillaahi, ilaahay daraaddiisa idin quudinaynaa, waxaan aan idin siinayno ilaahay sawowgiisa ayaanu ku dalbaynaa. laa nuriidu, ma doonayno minkum xaggiina jazaa'an, abaalmarin, walaa shukuuran, shukrina ka dooni mayno. laa nuriidu, dooni mayno minkum xaggiina jazaa'an, jazi abaalmarin, iyo walaa shukuuran, shukrin idinka dooni mayno, saasay leeyihiin. saas ayay dhahayan, waxa idinka rabno, waxaan idin siinayno ilaahay daraaddiisa ayaan idin siinaynaa. aayaddan hadda iyadoo xukunkeedu caamu iska yahay, waxaa la sheegay inay ku soo dhisay sayidina cali ibnu abi daalib iyo ahlu beytkiisa faadima binti rasuulillaahi. waxaana la sheegaa la yidhi sayid cali nin xoolalama uusan ahayn, naftiisa ayuu habeen ayuu kireeyey, isagoo markaasi nin beer timiru ku taala u waraabinaayo ayuu shaqadaasoo galay, saciir uu ninkaasu siinayay ayuuna beerta u waraabaa la yidhi. waagii markuu baryey ayuu saciirkii soo qaadaa la yidhi. saciirkii markuu soo qaaday, sulus ayay maaragtay ka shiiseen, markaasay suluskii ayay dab saarteen say u cunaan. kolkaas markii uu bislaaday ayaa miskiin u yimidaa la yidhi, miskiin iska baahan, kolkaasay dacaamta isaga u bixiyeen. suluskii kaleentood ayaa la sameeyey, haddana ayaa la sameeyey markaas. marka uu bislaaday ayaa yatiim u yimid agoon, markaasay quudiyeen la yidhi. kii saddexaad ayaa la sameeyey markuu bislaaday ayaa asiir min almushrikiin, mid la qafaaray oo mushrikiinta kamid ayaa u yimiday, markaasuu tuugsaday, kolkaasay quudiyeen. maalintii markaasi ayagoo calooshooda duubay baahi daraaddeeda ayay iska seexdeen ali. wixii markaasi waxa weeye ay ayagu haysteenna dadkaasay saa u siiyeen. aayadda markaa sayid cali iyo ahlubeytkiisa soo dhisaa la yidhaahda. waxaa kaloo culummada qaarkood ay iguna soo weliyeen oo kutubta siirada ay dhigaayaan, xasan iyo xuseen ayaa ka jihaday sayidina cali ibni abi daalib iyo maaragtay faadima binti rasuulillaahi. marka ay ka jiradeen ilmahaasu oo ilmihii ay ka jiradeen, waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ayay ugu nadreen saddex maalmoodood sooma, soomka ayay maaragtay markay ku nadreen ilmihii waa u caafimaadeen, saddexdii maalmood ayay soomkoodii bilaabeen. mar alaala markii afurka lasoo bisleeyo, afurkiiyaa lasoo bisleeyey maalintii ugu horeysa, miskiina u yimid asagay siiyeen. haddana waxa weeye maalinta kaleentood yatiimaa u yimid asagay siiyeen, maalinta kale mid asiiraha u yimid asagay siiyeen. dadkaasaa marka la tilmaamaya waa dad ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa ku weyn, adduunyaduna waxba aysan la ahaynin, waxooda yarna bixinaayo. qofku wax yar hadduu haysto markau bixina wax badanna uu bixinaya. marka dadkaas wanaagooda ilahay ka waran abhaartaa, innaa anagu bay leeyihiin ow ilaahay nakhaafu, waxaanu ka cabsanaynaa min rabbinaa rabbigayna xaggiisa, yooman yoom, yoomkaasoo cabuusan oo wiji cabuusa weeye, maalin oo waxaa laga wadaa kariihulmandar ah weeye, aragtidiisu ay xun tahay shidada dhacayso, waa maalinta qiyaame. yooman yoom, yoomkaasoo cabuusan oo wiji cabuusa, oo wijiyaasha cabsi oo fuulaayo, qam dariiran oo daran weeye, aad iyo aada u daran weeye. sidaa markay yidhaahdeen allah wuxuu dhahay fawaqaahum ullaahu, allah waa ka dhowray shara dalika alyoomi, yoomkaas oo kaasa shirkiisa ilahay waa ka dhowray. ilaahay waa ka dhowrayaa maalinka waxa looga cabbayaa lestaxaquulquc weye. fawaqaahum ullaahu, allah waa ka dhowra hawd ilaahay shara dalika alyoomi, yoomkaas oo kaasa shirkiisa. walaqaahum, allah wuxuu siinayaa hawd ilaahay nadratan, iftiin ayuu siinayaa, xusnan wa ilaa'atan weeye, iftiin oo wejiyaashooda maalinta qiyaamay nuuraayaan, iyo wa suruuran ayuu siinaya ilaahay subxaanahu watacaala, farxad ayuu siinayaa. walaqaahum, allah wuxuu siinayaa nadratan ow ilaahay iftiin, iyo wa suruuran ow ilaahay farax ayaa ilaahay siinayaa. wajazaahum, allah waa jaasinayaa bimaa fii sababkiisa, sabaruu ay sabreen ow ilaahay, oy macsida ka sabreen, balaayada ay ku sabreen, daacada ay ku sabreen, jannatan, janno ayuu ku jaasinayaa oy gelayaan, iyo wa xariiran, xariir ay xiranayaan. mutakiiina, xaalihiin kuwa ku dangiigow ilaahay fiihaa, jannadaas dhexdeeda, calal araa'iki, sariirayaalo. mutakiiina, xaalihiin kuwa ku dangiiga fiiha, ayuu dhi ilaahay, jannadaas dhexdeeda, calal araa'iki, sariirayaalo. laa yarowna, ayuu dhi ilaahay, waxa weeye xaalo labaadaa laga dhigi karaa, laa yarowna, xaal aysan arkaynin fiiha, jannadaas dhexdeeda, shamsan, qoraxow dhi ilaahay, walaa zamhariiran, qabowna aysan ku arkaynin. laa yarawna xaal aysan ku arkaynin. fiiha ayuu dhe ilaahay jannadaas dhexdeeda shamsan qorax iyo walaa zamhariiran kuleyl aysan ku arkaynin. jannadu qoraxna ma laha waxa weeye islamarkaas qabowna ma laha weeye. markaas waxa weeye waa iska raaxo socoto weeye, laa xaran walaa bardan weeye. waxaa culimada qaar yihahdeen zamhariisu waa dayaxa yidhaahdeen, maxaa yeele way iftiinaysaa jannadu qorax la-aan iyo dayax la-aan carsiga ilaahay nuurkiisa iftiininayo. wadaaniyatan u dhe ilaahay subxaanahu watacaala, wadaaniyatan mid ay dhow yahay weeye u dhe ilaahay, calayhim korkooda u dhe ilaahay, dilaaluhaa hoose halkeedu, wadaaniyatan u dhe ilaahay waxay ka cabsan tahay maxalka laa yaruuna weeye, qorax kuma arkaayaan u dhe ilaahay subxaanahu watacaala. wadaaniyatan mid ay dhow yahay weeye, calayhim korkooda ay dhow tahay, dilaaluhaa hoose halkeeda, macnaha geedaheeda ayaa laga wadaa. wadulilad waa la leyliyo u dhe ilaahay, quduufuhaa mirahaedana kadaliilan laynin. wadulilad waa la leyliyo u dhe ilaahay, quduufuhaa jannada miraheeda u dhe ilaahay kadaliilan laylin, waa lasoo dhaweeyey tamaasheeda. fayanaaluha alqaa'imu walqaacidu walmudajicu, midka waxaa gaaranaya taagan, midka fadhiya, midka jiifa weeye. wayudaafu waxaa lala dawaafayaa u dhe ilaahay khidmad daraaddeeda, calim korkooda, bi-aaniyatin weelalyaalo u dhe ilaahay, oo min fidlatin lacag ah, iyagu aqwaabin koobyaalo oo iyaguna sidoo kale. wayudaafu waxaa lala dawaafayaa calim korkooda u dhe ilaahay bi-aaniyatin weelalyaalo oo min fidlatin lacag ah, iyagu aqwaabin koobyaalo oo aan dheg lahayn weeye. dhegta waxaa looga dhaafaa layidhi inuu markaasi mu'minku meesha uu doono uu ka qabsan karo weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, aaniyadaas iyo aqwaabtaasoo kaanad ahaatay qawaariira qaaruuradayaalo ahaata u dhe ilaahay, qawaariira qaaruuradayaalo ahaatay, qawaariira u dhe ilaahay qaaruuradayaalo ahaatay oo min fidlatin lacag ah, qawaariira qaaruuradayaalo ayay ahaatay oo min fidlatin lacag ah. macnaha waxa weeye fidlo waxa weeye oo la arkaayo baatinkeeda daahirkeeda laga arkaayo, sida qatar oo kale. qadaruhaa way ka qadareen u ilaahay kuwa la dhawaafaayo, taqdiiran qadari calaa qadri rayi saarigiina weeye, min kayri ziyaadatin walaa naqsin, waxa weeye waxay ugu keenayaan bilmaanta ama wildaanta jannadaas lagu abuuray inta markaas ayagu ay u baahan yihin ay u keenayaan. markaasuu dhe ilaahay qadaruhaa way ka qadareen, taqdiiran qadarida u dhe ilaahay. waa marka sharaabka midka ugu macaan badan weeye, midaan kaanaan badan kugunaan yarayn weeye. wayusqawna waa la waraabinaha u dhe haddana ilaahay, fiiha jannada dhexdeeda, ka'san weel khamriyaha u dhe ilaahay, khamrigaasoo kaana u ahaada misaajuhaasan lagu dheehay zanjabiilan zanjabiil u ahaaday, zanjabiilan zanjabiil u ahaaday, ka bedel caynan cayn ayuu ahaaday. cayntaasoo fiiha jannada dhexdeeda ahaatay, cayntaasoo tusamaa lagu magacaabo, salsabiilan salsabiil lagu magacaabo, caynan waa laga bedelayaa, zanjabiilan caynan ayay ahaato u dhe ilaahay, cayntaasoo fiiha jannada dhexdeeda ahaatay, cayntaasoo tusamaa lagu magacaabo, salsabiilan salsabiil lagu magacaabo. macnaha waxaa laga wadaa biyaheeda ayaa ka zanjabiili oo kale ah weeye, taasoo markaasu carabtu ay ku macaansa jirtay oo dhuunta aada iyo aada u mari og. carabta ayaa waxay jeclaa jireen zanjabiilkay jeclaa jireen, wixii markaasi dadku ay wax jeclaa jireen ayaa wax loogu shabahayaa. wayaduufu waxaa dawaafaaya u dhe haddana ilaahay caliim farkooda, wildaanun wiilal yaryaro u dhe ilaahay, mukhalladuuna oo la waariyey. wayaduufu waxaa dawaafaaya khidmo u dhawaafaaya caliim farkooda ahlujannaha, wildaanun wiilal yaryaro u dhe ilaahay, mukhalladuuna oo la waariyey. sifatu lowlaad ayaa lagu waariyo, ma gaboobayaan jannada waxa joogo dhamma ma gaboobaan. idaa wakiya ra'aytahum, aad aragta u dhe ilaahay wiilashaas, xasibtahum, waxaad u malaynaysaa quruxda ay qabaan iyo khidmada say u kala ordaayaan, lu'lu'an luul u dhe ilaahay, luulkaasoo mansuuran oo la firdhiyey, lu'lu'an luul ayaad u malaynaysaa, luulkaasoo mansuuran la firdhiyey oo qobkiisa laga soo bixiyey, waa markuu u wanaagsan yahay. wa idaa wakiya ra'ayta, aad aragto sama meeshaas oo hu'ya ay ku haleesa jannada, low aad u jeedi lahayd weeye. wa idaa wakiya ra'ayta, aad aragto sama meeshaas, ra'ayta waxaad arkaysaa u dhe ilaahay, jawaabu idaadi weeye, naciiman nimco aan la sifay karin, iyo wa mulka mulki, mulkigaasoo kabiiran oo weyn u dhe ilaahay, mulki waasaca oo aan qaayo lahaynin oo meelow ku dhammaahaya aysan jirin. jannada ilaahay wax soo kooban maahan, waa shay aada iyo aada u cajiiba oo caqligayna ka weyn, ee wixii aan garannaa waxna lakuu sheegaya. alla wuxuu dhahay, idaa ra'aytahum, markaad aragto u dhe ilaahay, wiilashaas oo khidmada gelaaya oo ilaahay ahlu jannaha u sameeyey, xasibtahum, waxaad u malaynaysaa, lixusnihim, mantishaarihim fi lkhidmati, weeye say khidmada uu ordaayaan, lu'lu'an luul, luulkaasoo mansuuran oo la firdhiyo, qubkiisa laga soo baxay. wa idaa wakiya ra'ayta, aad aragta sama meeshaas u dhe ilaahay, ra'ayta waxaad arkaysaa, naciiman, nimco aan la sifay karin, iyo wa mulkan mulki un ilahay kabiiran oo weyn oo waasa oon dhammaad lahayn. marka casharkeena intaasuu ku egyahay. wallaahi subxaanahu wa tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.